pota ekobela te banganga baremi loba mpe soki okozongaka te ngana endisanzotuna mokuyari kia kobuta mapata maindikake ekobeta talaka bazali kokanela bomo ya mwana moto ndimaka mbela ya moninga ntango ya likambo soki ya kobenga kolela e fisto maria temba ozokisinga na motema pota ekobela te banganga balembi loba mpe soki okozongaka te nganaindisa nzotuna mokuyari antonio zinga mapata maindikake ekobeta talaka bazali kokanela bomo ya mwana moto ndimaka mbela ya moninga ntango ya likambo soki ya kobenga kolela ye lotomo ya mobali kobatela famille malos losma lelo nazongi ndako bakiti ekotala ngai bakwiti na bakwiti bobikisi ya bandumba mopela nakomakai na mama bolingozonga na ndako na weyo bibale na mwaka pembeni mama bolingozonga na ndako na weyo Aqui começa a président Bobo.